działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 czerwca, minęła godzina 20, Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Małopolsce podziękował służbom za pomoc poszkodowanym po przejściu trąby powietrznej w okolicach Nowego Sącza. Atak nożownika w Bawarii, nie żyją 3 osoby, 6 zostało rannych. Serwis Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej wśród nominowanych do plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim służbom zaangażowanym w pomoc osobom, które zostały poszkodowane po wczorajszym przejściu trąby powietrznej nad Małopolską. Największe zniszczenia odnotowano koło Nowego Sącza w miejscowości Librantowa, gdzie żywioł uszkodził kilkadziesiąt budynków. Obecny na miejscu szef rządu powiedział, że uszkodzone były również linie wysokiego napięcia. Pracują tutaj ramię w ramię służby energetyczne, służby porządkowe, służby mundurowe i dziękuję Państwowej Straży Pożarnej, dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym, które błyskawicznie znalazły się tutaj na miejscu i przez całą noc pracowały ramię w ramię ze strażakami z PSP nad przykryciem dachów, po to, żeby ludzie mogli jako tako przeżyć noc i udało się zabezpieczyć szereg budynków i to też jest bardzo ważne. Obecny również w Librantowej wicewojewoda małopolski Józef Leśniak zaapelował do władz poszkodowanych w regionie gmin, by zgłaszały wnioski o pomoc doraźną, która zostanie niezwłocznie wypłacona. W Małopolsce wiatr i grad zniszczyły około 200 domów. Mieszkańcy poszkodowanych miejscowości mogą liczyć na pierwsze wypłaty w wysokości 6 tysięcy złotych. 3 osoby zginęły, 6 zostało rannych w napadzie nożownika w Würzburgu w Bawarii. Miejscowa policja poinformowała, że zatrzymała napastnika i nie ma już dalszego zagrożenia. Na razie władze nie podają szczegółów zdarzenia. Zaczynają się wakacje. Kuratorium oświaty apeluje do rodziców, by sprawdzali organizatorów letniego wypoczynku swoich pociech. Informacje na ten temat znajdują się w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zachodniopomorski wicekurator oświaty Bogusław Ogorzałek dodaje, że pracownicy kuratorium będą reagować na sygnały rodziców i opiekunów w razie jakichkolwiek wątpliwości. Jeżeli zachodzi jakaś wątpliwość co do organizatora, jeżeli rodzice mają jakieś zastrzeżenia, bo docierają do nich sygnały, to my właśnie jedziemy, kontrolujemy. Bogusław Ogorzałek radzi też uczniom, żeby aktywnie spędzili wakacje. Czas pracy zdalnej sprawił, że tego ruchu było mniej, więc należy wykorzystać ten czas przede wszystkim na ruch na świeżym powietrzu. Korzystać jak najbardziej, żeby po prostu odnowić ten organizm, żeby on był gotowy do tej pracy w okresie jesienno-zimowym. Tylko w województwie zachodniopomorskim na koloniach i obozach będzie wypoczywać ponad 80 tysięcy młodych osób. Na koniec się jeszcze pochwalimy. Serwis multimedialny o Bitwie Warszawskiej, przygotowany przez zespół portalu polskieradio.pl, został nominowany do finału prestiżowego plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2021 w kategorii Edukacja. O zwycięstwie w tej i dwóch pozostałych kategoriach zdecydują internauci, którzy będą mogli głosować już od 1 lipca. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że serwisy multimedialne publicznego nadawcy cieszą się dużą popularnością. Takich serwisów w ubiegłym roku Polskie Radio utworzyło aż 8, w tym roku powstają kolejne, w tym na przykład poświęcony Kazimierzowi Górskiemu, czy także kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Bitwa Warszawska 1920 roku, ten serwis, nagradzany kilkakrotnie, jest jednym z wielu serwisów, które zespół Polskiego Radia stworzył. Ten serwis jest w 6 językach, więc każdy, kto jest zainteresowany historią Polski, a nie zna polskiego, także może się z tą historią zapoznać. Głosy oddawać można będzie do końca sierpnia, a laureatów poznamy 14 września. Szczegóły na stronie plebiscytu. Dodajmy, że to nie jedyne wyróżnienie, jakim nagrodzono serwis o Bitwie Warszawskiej przygotowany przez zespół Polskiego Radia. Między innymi w marcu otrzymał on nagrodę Mobile Trends Awards w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Serwis znajdą Państwo pod adresem bitwa1920.gov.pl i ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotni poranek będzie już chłodniejszy, bez wysokiej temperatury, jaką mieliśmy w ostatnich dniach. Na krańcach wschodnich jednak możliwe będą burze. Na terenie całego kraju jutro ma być przeważnie pogodnie i od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Ceny w dół.

Serce mi gori, serce mi płonie, to Zapresić Boys i Graj Moja Chrwacka. Utwór, który zapewne już w najbliższy poniedziałek o godzinie 18 fani Chorwacji piłki nożnej i Chorwaci będą śpiewali w niebo głosy, kiedy to Chorwacja zmierzy się z Hiszpanią, która no, z nami sobie poradziła. O nie. No ale dobrze, może następnym razem. Teraz, dobrze mówię, patrzę na Agnieszkę pytającą, on panią realizator. A zremisowaliśmy, dobrze, przepraszam. Ja, no, no i właśnie dlatego o piłce nic nie mówię, bo po prostu pojęcie moje jest, mi się wydawało, że przegraliśmy, ale nie, ze Szwecją przegraliśmy. I dobra, przepraszam, już nic nie było. Fire in me, Julia Stone, to za Australii, proszę państwa. O tym wiem na pewno, dlatego mogę mówić zupełnie śmiało. Pani jest australijską wokalistką folkową, multiinstrumentalistką. Razem z bratem tworzą także duet Angus i Julia Stone. Posłuchajmy teraz, ten utwór jest porównywany do ścieżek dźwiękowych z filmu Bonda. Ja nie wiem, czy słusznie, tu już było parę dyskusji na ten temat. Posłuchamy pani Julie Stone. Zremisowaliśmy z Hiszpanią, mogłem sprawdzić przecież. Minut temu minęła godzina 20. W programie trzecim Polskiego Radia wylądowaliśmy w Australii. Ciepły kraj, kangurowo, kraj, z którego pochodzi wielu wspaniałych muzyków. Wielu ludzi myśli, że zespół AC/DC i jego członkowie, bracia Young, pochodzą właśnie z Australii. A jest to nieprawda, są Szkotami. Pochodzą ze Szkocji, tylko ich rodzice wyemigrowali, kiedy Angus i Malcolm byli jeszcze młodzi. Wyemigrowali właśnie tam, do Australii. Nie zajmiemy się zespołem AC/DC, albowiem ostatnio nie mamy na zestawieniach list przebojów ich twórczości najnowszej. Ostatnio, jestem pewien, że jak coś wydadzą, to tam wyląduje, ale na tych zestawieniach jest Maja i utwór Time I Love to Waste. Utwór napisany dla dziewczyny, w której wokalistka była szaleńczo zakochana. Jak sama mówi, chciałam jej dać wszystko, co chciała i naprawdę czułam się, jakby była całkowicie z mojej ligi. I utwór powstał w zaledwie 3 godziny. Lorde, to jest inspiracja do twórczości pani, którą teraz usłyszymy. Glass Animals również tutaj był inspiracją do powstania tego dzieła. 3 godziny, to trzeba mieć talent, żeby w 3 godziny utwór napisać. Proszę mi uwierzyć, albo po prostu ja nie mam talentu i tyle. Cup of coffee, not clear, but I hope she loves me. Smart minds with a stupid proxy, lines getting fuzzy. My hands in your greenest sweater, eyes sweet, but her lips were better. Cold skin with a burning temper, so we'll remember. She's the fire on the trees. She's so far out of my league. She's a hurricane, I'm just the breeze. She's the time I love to wait. A contrast of feelings. Cut bad with your good intentions. So loud but I never mention. Desperate for your attention. Give me a second. She's the fire on the trees. She's so far out of my league. She's a hurricane, I'm just a breeze. She's the time I love to wait. Program trzeci Polskiego Radia to prosto z Australii Maja i teraz również w gorącej Australii pozostajemy. Peter McPoland, jakże swojsko brzmiące nazwisko, utwór Romeo and Juliet. Artysta inspiruje się m.in. Elvisem Presleyem, Bruce'em Springsteenem czy też Markiem Knopflerem. Pan ma 26 lat i co prawda pochodzi z Teksasu, ale to w Australii jego twórczość zyskuje ogromną popularność. Someday down the road, I hope to be your Romeo. I'll climb the wires to your landline while you're crying on the telephone. And you're sitting, feet dangling, cheeks so rosy red, and saying, baby, I was so upset. I thought you'd never set me. All that you've got going on. Program Trzeci Polskiego Radia. Wszystkie te utwory, które można usłyszeć w programie Cztery Strony Dźwięku, można znaleźć również na takiej zmontowanej przeze mnie playliście na jednym z portali streamingowych. Playlista się nazywa po prostu Cztery Strony Dźwięku. I zachęcam do odwiedzania. Ja po programie na moje media społecznościowe również ten link podrzucę. Teraz Bebe, bo jedziemy do Boliwii. Camilo i El Alfa, kolumbijski wokalista i producent. Muzyka jest klasyfikowana jako latino pop. Jedziemy do ciepłych klimatów, mimo że mamy ciepło za oknem, ale to może właśnie jest najlepszy powód, żeby takiej muzyki posłuchać. Rodem ze słonecznej Boliwii, rodem z kraju, gdzie cały rok jest ciepło, rodem z kraju, gdzie ideą jest zabawa. Un, dos, tres i... De tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Vaya, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo de poro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no es coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me amino es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Tuya, solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo pa' roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. Zostajemy muzycznie z programem Trzecim Polskiego Radia w Boliwii. To Bebe, a teraz Hecie Pami i Boca. 42 miliony odsłon na YouTube, a muzyk pochodzący z Panamy. Karierę zaczął już w wieku lat 16. Jego utwory głównie skupiają się na stylu reggaeton i pop latino. Jak już jesteśmy w dzisiejszym programie przy dziwnych gatunkach muzycznych, to poznajmy coś popularnego właśnie tam w Boliwii. Artysta mówi, że lubi się zmieniać i w każdej chwili może być kimś innym i śpiewać co innego. Eklektyzm w muzyce cenię najbardziej. Tienes Eres una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. No tiene amiga, tiene pura conocida. Y calladita y no le gusta gastar saliva. Tiene una manera diferente de ver la vida. Lo que ya no le conviene, le da pasivo, esquiva. Tiene su propio refrán, cosas vienen, cosas van. Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan. Vivir feliz es su plan. Entrega lo que le dan, buena y mala yin yang. Anda sola y sin clan. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Mami, tú estás como me gusta, me peleas y me buscas. Te vestí Cartier de arriba abajo pa' que luzca. La posición que tú tienes no la tendrá otra nunca. Qué pesa mi ex, si solamente somos tú y yo. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. Lo que podemos hacer. De los temores de la vida no sé vivir. Yo no tengo miedo de vivir algo contigo. Procuro darte lo que pidas siempre y cuando que quieras conmigo. Si no es amor, entonces que sea sexo. Soy el ratón que comeré tu queso. En tu casa estaré como un preso. Condenado y sin proceso. Dicen que soy bandido y soy muy teso. Pero contigo se me olvida eso. Soy otro cuando me llena de besos. Lo malo es que me encantas con exceso. Tú vibras diferente a las demás. Amo cuando te vienes, odio cuando te vas. Hacemos el amor y nos vamos de la faz. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus nalgas. Mami, tú me encanta, baby. Y un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa' mí, tú me resaltas. Boca i Hecha pa' mi w Trójce to Boliwia. Jedziemy z Boliwii do Chile. Skąd posłuchamy argentyńskiego zespołu? Tak zrobimy sobie. Argentyński duet rockowy i to bliźniacy, którzy pojawili się na scenie w 2004 roku. Wzięli udział w muzycznym reality show, podczas którego śpiewali w rywalizujących ze sobą grupach, ale postanowili odejść i stworzyli grupę Migrantes. Zatem teraz utwór Migrantes prosto z Chile. Si me tomo una cerveza. Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex y dice así. Y si me tomo una cerveza. Hace tiempo que lo nuestro terminó. Debía decírtelo. Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Estoy, qué tonto soy, ay, llega el verano y recuerdo muy bien. Ese bronceadito te quedaba de 10. Lo nuestro fue mágico, ¿cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo besas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Jeżeli życzą sobie Państwo, aby ustosunkować się do twórczości tutaj prezentowanej na antenie radiowej Trójki, to można. Bardzo zachęcam. łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Tymczasem ostatni utwór z Ameryki Południowej, Chile, nadal Chile. Za chwilę przejdziemy do sekcji specjalnej. Przypominam, że sekcja specjalna zawsze lojalna. Tymczasem Mike Towers i Bandido. W styczniu ten utwór osiągnął 7 miejsce w amerykańskiej liście Hot Latin Songs, a pan Mike Towers zasłynął coverem Me Gustas Tu, Manu Chao, ale tutaj posłuchamy jego autorskiej kompozycji Bandido. Ella es buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero, yo por ella jalo. Me tiro diciéndome que la dejaron. Es otra más que con su corazón jugaron. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo, te incomoda, pa' reventarlo y que sepa que no estás sola. Yo te hablo claro, yo no brego con pistola, pero tengo el respeto de los que controlan. Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras. Te haría mi señora, ella le da lo mismo en un crucero que una yola. Condones de colores, la parto a los crayolas. Mujeres como tú no las deseas y las añoras. Dile que tú tienes vaqueo. Si pone el booty en reversa, yo le prendo la cámara como cuando parqueo. Le gusta el maleanteo. Dice que la están buscando porque mata a la liga. Yo se lo creo, ese bandido que le hizo. Ese bandido que fue lo que hizo, confiesa pa' de una darle piso. Ya no te quiero ver llorando, ese no vuelve a hacerte daño, bebecita, te lo garantizo. Y es que lo de ella y lo mío es un romance en secreto, callado y en discreto. La beso y la aprieto, me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo. Por ella reviento a cualquier sujeto. A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro. Literona no se asusta si escucha un disparo. El cuerpo es hermoso, los ojos son claros. Era mi reina, era mi diosa, ya ni la comparo. Qué pereza verla triste con tanta belleza. ¿Quién daña un corazón con mucha pureza? No sabe tratar con delicadeza. Princesa, él no le interesa si yo soy el que te toca y te besa. Cuando la vi yo dije quiero con esa. Desde esa vez no sale de mi cabeza. Ese bandido que le hizo, dígame por qué llora. Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora. Que yo la puedo defender a usted si me colabora. Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola. Ese bandido que le hizo. Mike Towers, Santana de Valdemar, Opuszczamy Chile teraz w programie trzecim Polskiego Radia i zajmujemy się sekcją specjalną, czyli najciekawsze covery, które udało się znaleźć na różnych zestawieniach list przebojów. Zaczniemy od zespołu Skald. To jest zespół, który jest wyjątkowym projektem, mianowicie dotyczy ich twórczość wikingów i bogów wikingskich. Piękne słowotwórstwo. O wikingach i ich bogach oczywiście. Nie wiadomo, czy Skaldowie pełnili w ten sposób rolę szamanów, czy po prostu mieli taki styl, jak chodzi o muzykę, jak chodzi o ich ubiór. Pewne jest jedno, wzięli na warsztat utwór Seven Nation Army, dołożyli do niego piękne barytonowe głosy, dołożyli do niego lirę, talharpę, dołożyli nickelharpę albo cytole. To są wszystko instrumenty średniowieczne, szarpane, z wyjątkiem cytoli, która jest instrumentem wyglądającym jak skrzypce, instrumentem smyczkowym. Zatem posłuchajmy Seven Nation Army w wykonaniu zespołu Skald i w ten sposób otwieramy sekcję specjalną. Kilka coverów przed nami. Seven Nation Army couldn't hold me back. Seven Nation Army w nietypowym, wyjątkowym wykonaniu zespołu Skald przy użyciu nietypowych instrumentów. Teraz też bardzo nietypowo, bo zespół Shaka Ponk wykona nam utwór kiedyś napisany w oryginale i wykonywany przez panią Kim Wilde, utwór Kids in America. Bardzo lubię twórczość Shaka Ponk, bo oni łączą tyle gatunków muzycznych naraz, że nawet nie potrafią się zdecydować, w jakim języku śpiewają. Ten utwór akurat jest w języku angielskim, natomiast zdarza im się w jednym utworze śpiewać po angielsku, hiszpańsku i francusku i jest wszystko w porządku. Nawet w jednym zdaniu pojawiają się słowa z różnych języków. Zdeszyfrowane to i odszyfrowane nawet ma sens lirycznie. Posłuchajmy Kids in America w Trójce. Shaka Ponk, Kids in America i od razu szybko, szybko ten sam Shaka Ponk i Smells Like Teen Spirit. Silver board, self-assured. With the lights out, it's this dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain. Trzeci Polskiego Radia, 8 minut do godziny 9. Myślę, że dwa utwory jeszcze spokojnie przed serwisem Trójki uda nam się tutaj w programie Cztery Strony Dźwięku umieścić. Teraz zajmiemy się utworem z roku 85, ale odświeżonym bardzo mocno przez zespół Real Big Fish. Chodzi o utwór Take On Me, który teraz w naszych muzycznych podróżach z programem Cztery Strony Dźwięku Państwu zaprezentuję, albowiem jest on popularny w wielu miejscach na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że jakby tu użyć takiego języka, no jest durnowaty, no posłuchajmy. We'll be right back. I've got to remember. Shy and wait, I'll become a player of it. Tak, i nasypał ziemniaków na perkusję na koniec. Ja już sobie wyobrażam, jak panowie z zespołu AHA by tego posłuchali, to by było... Ty, stary, to nie tak szło. A panowie, którzy wykonują ten utwór... Dobra, ty! I to jest chyba najlepsza odpowiedź. Hailstorm, teraz Get Lucky, serwis trójki za 4 minuty z małym hakiem. Jak brzmi metalowa wersja wielkiego przeboju zespołu Daft Punk? Proszę państwa, o tak! Autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Aldwin. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Pik, pik, pik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Pik, pik, pik. Występują m.in. Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł,